أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا. Çok değerli kardeşlerim, kıymetli misafirler ve ekranları başında bizleri canlı olarak izleyen Tefsir-ül Furkan müdavimleri, Allah Subhanahu ve Teala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, değerli hazirun, bildiğiniz üzere Nisa suresinin 173. ayeti kerimesinde kaldık ki 173 ile 176. ayeti kerimeler arasında bugün sohbetimizi gerçekleştirmeye çalışacağız. Bu da aslında başka bir ifadeyle Nisa suresinin sonuna geldiğimizi anlamına gelir. Bu sureyi nihayetlendiriyoruz Allah'ın inayetiyle bugün ve Rabbim imkan verirse bir dahaki sohbetimizde, bir dahaki Perşembe Tefsir-i Furkan sohbetinde Maide Suresi ile inşallah başlayacağız. Bizleri bugünlere ulaştıran, eriştiren ve en azından nezdimizde Kur'an'ı faydalı kılan alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle'ye hamdolsun. Evet değerli kardeşler, bugün sohbetimizin temelini 175. ayeti kerime teşkil edecek. Ben dolayısıyla mealen tilavet etmek istiyorum. Sonrasında da üzerinde durulması gereken hususların üzerinde durmaya, konuşmaya gayret göstereceğiz. Nisa suresi 175. ayeti kerimede alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle mealen şöyle buyuruyor kardeşlerim. Ba'de e'udhu billah. Allah'a iman edip ona sımsıkı sarılanlara gelince, Allah onları kendinden bir rahmet ve lütuf deryası içine daldıracak ve onları kendine doğru giden bir yola götürecektir. Şüphesiz ki azim olan Allah Azza ve Celle doğru söylemiştir. Şimdi kardeşlerim, mealde de siz dinlediniz, şahit oldunuz. Allahu Azza ve Celle bu ayeti kerimede Rabbimiz tarafından mükafatlandırılmak isteyen, bir anlamda mutlu sona ulaşmak isteyenler için bir reçete tevdi ediyor bu ayeti kerimede. İman eden ve imanın gerekliliklerini yerine getirenleri biz nezdimizde mükafatlandıracağız buyuruyor Allah. Belki son söyleyecektim ama hemen yeri geldi ifade edeyim. Rabbimizin razı olacağı o mutlu sona hepimizi eriştirsin. Razı olduğu o zümreye ilhak etsin ve ukbada da razı olduklarından olmayı bizlere nasip etsin. Şimdi dostlar, az önce söylediğim tekrar etmek istiyorum. Allahu Azze ve Celle aslında bir nevi bu ayeti kerimede mutluluğun formülünü veriyor. Biz de bugün sohbetimizde temel konu olarak mutluluk anlayışını irdeleyeceğiz. Çünkü biz ne ile mutlu olursak, oluyorsak aslında bizim cennet vesilemiz, Rabbimizin rızasını kazanma vesilemiz o olacak. Dolayısıyla bunu inşallahü rahman bugün bir geniş yelpazede masaya yatırmaya çalışacağız. Rabbim söylediklerimizle ve dinlediklerimizle hakkıyla amil olmayı cümlemize nasip ve müyesser kılsın. Şimdi dostlar, dediğim gibi mutluluk anlayışını masaya yatıracağız. Öyleyse ben yüksek müsaadelerinizle bir soru yönelterek başlamak istiyorum. Desem ki Müslümanların penceresinden, İslami perspektiften değerlendirildiğinde bizim açımızdan, yani bir mümin açısından, iman eden açısından mutluluk anlayışı nerededir desem bana ne dersiniz? Allahu Azza ve Celle'nin rızasında. Yani bir Müslüman için saadet anlayışı, bir mümin nezdinde mutluluk anlayışı, alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin rızasını kazanmış olmaktır. Allah için bunu götürün evinize. Bakınız, ifademin içerisinde çok son model lüks bir araç sahibi olmaktır mümine göre mutluluk anlayışı demedim. Unutmadım yani, yanlışlıkla filan da böyle yok, sürücü mikrofonda bulunmadım yani. Nedir? Müslüman açısından zenginlik, mal sahibi olmak, mülk sahibi olmak, servetlere sahip olmak mutluluğun kendisi değildir. Mutluluk anlayışının temelinde bunlar da yatmaz. Müslümanın penceresinden bakıldığında mutluluk anlayışının temelinde alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin rızası vardır. Dolayısıyla biz Müslümanlar kardeşlerim, ekranları başındaki hazirun, Müslümanlar olarak mutlu olmayı murat ediyorsak, mutluluğu yakalamayı arzu ediyorsak, bunun yegane yolu alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin bizden razı olmasıdır. Suni olarak mutluluk sağladığına inandığımız dünya ziynetleri namına hayatımızda her şey var olsa bile Müslümanın penceresinden değerlendirdiğimizde söylüyorum. Eğer ki bizden Allah razı değilse biz mutlu değiliz. Dolayısıyla bunun altını ısrarla vurgulamak istiyorum ve çiziyorum. Peki dedik ki bugün bu ifadeyi çok sık kullanacağım dostlar. Mutluluk, Müslümana göre mutluluk anlayışı alemlerin Rabbi olan Allahu Azze ve Celle'nin rızasını kazanmaktır. Bu. Allah razıysa ben mutlu olabilirim. Allah hoşnutsa ben mutlu olabilirim. Peki ya Müslüman, Allah için söylüyorum, Allah için soruyorum. Ya Allah'ı öfkelendirdiysen, ama son model bir araban da olsa, son işte teknolojik imkanlarla donatılmış böyle bir lüks aracın olsa, villan olsa, servetlerin olsa, ama ey Müslüman kardeşim, Allah senden razı değilse, bilakis Allah sana öfkeliyse, vallahi sen mutlu değilsin. Müslümana göre mutluluk, hakiki mutluluk anlayışı bu değil. Bir Müslüman için hakiki olması gereken mutluluk anlayışı Allahu Azza ve Celle'nin bizden için, hani diyor ya, "Kalu selamun aleykum." "Kale selamun aleykum." Onlar derler ki size selam olsun. "Tıbtum." Ne güzel temiz bir hayat yaşadınız. Hoş geldiniz. Ayet söylüyorum size. Melekler böyle karşıladığında biz asıl mutluluğu elde etmiş olacağız. Melekler bizden için Allah sizden hoşnuttur, vaat edilmiş cennete girin dediğinde biz asıl mutluluğu elde etmiş olacağız. Onun için Müslümanın nezdinde, penceresinden değerlendirildiğinde mutluluk anlayışı alemlerin Rabbi olan Allah'ın bizden memnun olmasıdır. Bunu ifade ettikten sonra bir sual yönetmek istiyorum sizlere dostlar. Nedir o? Peki biz toplumsal anlamda değerlendirdiğimiz zaman mutluluğu bugün nerelerde arıyoruz? Var mı söylemek isteyen? Ben inanıyorum herkes bu konuyla alakalı 3 aşağı 5 yukarı söyleyecek mutlaka bir şeyler vardır. Mesela bugün mutluluğu AVM'lerde arayan insanların varlığına şahit oluyoruz. Yanılıyor muyum? Değil mi? Beraber aynı muvaffakat sağladınız. Beraber aynı düşünüyoruz. Bugün son model işte teknolojik imkanlarla donatılmış bir araçta mutluluğu arayan insanların varlığına şahit oluyoruz. Bugün yine lüks bir villayı elde etmek onun için temel gaye olmuş. Elde etmesi halinde ise mutluluğa bürüneceği anlayışıyla hayatını idame ettiren insanların varlığına şahit oluyoruz. Kısacası aslında toplumsal olarak bizler bugün Müslümanın nezdinde mutluluk Allahu Azza ve Celle'nin rızasındayken bugün dünyevileşmek ve dünya ziynetlerinde aslında mutluluğu arar hale geldik mi? Evet. Allahu Azza ve Celle'nin gadaplanmasına rağmen faizle iştigal edip son model teknolojik bir araç sahibi olmayı mutluluktan sayar hale geldik. Yanılıyor muyum kıymetli kardeşlerim? Allahu Azza ve Celle kat'i surette haram kılmışken krediyle, faizle iştigal edip de lüks bir villa sahibi olmayı Allah'a rağmen mutluluk sayar hale geldik. Allah'ın öfkelendiği şeyleri yaparak mutluluğu elde edeceğimizi zannettik. Suni mutluluk hoş geldiniz. Ama hakiki mutluluk out. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin rızasını kaybettin Müslüman. Birisi in, diğeri ise out. Suni mutluluk. La'ibu ve lehu diyor değil mi Allah? Ne? Boş, geçici, oyundan, eğlenceden ibaret olan bir hayat için evet diyoruz ki bu hakiki bir mutluluk. Biz buna kendimizi feda ediyoruz. Birazdan örnekler vereceğim. Bunun için can hıraş çalışıyoruz. Ama hakiki mutluluğu hiçe sayıyoruz. Bugün biz toplumsal anlamda onları yani toplumsal manada değerlendirdiğimiz zaman dünya zinetlerinde bir mutluluk arayışı içerisinde olduğumuz üzücü bir hakikattir kardeşlerim. Bunu keyiflenerek söylemiyorum vallahi. Yüreğim acıyarak söylüyorum. Bugün mutluluğu piyango bileti almak için sırada bekleyen insanlar var ki mutluluğu orada arıyorlar. Zenginlikte, lüks hayatta, teknolojik araçlar sahibi olmakta mutluluk elde edeceğine inanan insanların varlığına tanık oluyoruz bugün. Bu mesele bizim kanayan bir yaramız. Bunu bugün konuşacağız. Dolayısıyla bizim mutluluğu bu dönem dünyevileştiğimiz şu asırda özellikle dünya zinetlerinde mutluluk aradığımız hakikatinin altını çizmek istiyorum. Halbuki asıl mutluluk nerede? Alemlerin Rabbi olan Allah'ın rızasında, ukbada, ahirette, cennet ehlinden olmakta. Allahu Ekber. Biz asıl mutluluğu unutuyoruz ve dünya menfaatleri ve dünya zinetlerinin peşine koşup asıl mutluluğun onlarda olduğu düşüncesiyle ne bileyim hayatımız onun üzerine inşa ediyoruz. Ama asıl mutluluk ahirette. Yani asıl mutluluk Allahu Azza ve Celle'nin rızasında. Bunu Ömer radıyallahu anh ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir diyalog üzerinden zenginleştirmek istiyorum müsaadelerinizle. Asıl mutluluk alemlerin Rabbi olan Allah'ın rızasıdır. Dünyevi zenginlikler değil. Allah için bunu götürünüz evinize. Bu kardeşiniz Abdullah'ın 191. tefsiri Furkan'ın en güçlü azı olsun. Asıl mutluluk geçici olan dünyevi zenginliklerde, ziynetlerde değil. Ukbada, ahirette, cennette, firdevs'te ve her şeyin ötesinde alemlerin Rabbi olan Allah'ın rızasındadır. Bütün teknolojik imkanlara, zenginliklere, servetlere, mala, mülke, villaya, yata, kata sahip olmanız eğer ki Allah Azze ve Celle'nin nezdinde onun gadabına rağmense siz kaybedenlerdensiniz kardeşlerim. Biz kaybettik demektir. Çünkü asıl zenginlik, asıl mutluluk alemlerin Rabbi olan Allah'ın rızasındadır. Allah bizi onlardan eylesin. Allahümme amin. Ömer radıyallahu anh bir gün aleyhissalatü vesselamın yanına giriyor. Bakıyor ki aleyhissalatü vesselam uyuyor. Hiç böyle ses çıkarmadan odaya giriyor. Odaya oturuyor. Ve bakıyor odanın içerisine bir tane işte rivayetlere göre ibrik. Ufak bir böyle torbanın içerisinde arpa kırıntıları ve de işlenmiş bir deri parçası. Ve de aleyhissalatü vesselamın üzerine yattığı bir hasır. Alemlere rahmet olarak gönderilmiş bir peygamberin evinde başka hiçbir şey yok. Subhanallah. Başka hiçbir şey yok. Ömer böyle evi, odayı süzdükten sonra başlıyor ağlamaya. Onun tempolu ağlayışına aleyhissalatü vesselam uyanıyor. Aleyhissalatü vesselam uyanıyor. Doğruluyor. Hazreti Ömer aleyhissalatü vesselamın yüzüne bakıyor ki aleyhissalatü vesselamın yüzüne az önce yattığı hasırın izleri geçmiş. Bu sefer rivayette, sahih olan rivayette diyor ki Ömer o denli ağlamaya başladı ki onun diyor omuzları inip kalkıyordu. Aleyhissalatü vesselamın yüzüne hasırın böyle izi geçtiğini görünce Ömer zaten ağlıyordu. Bu sefer diyor ki omuzları inecek ve kalkacak düzeyde hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Tabi onun bu ağlamaklı halini görünce Aleyhissalatü vesselam dedi ki ya Ömer, seni ağlamaklı kılan şey nedir? Ve Ömer radıyallahu anh diyor ki ya Resulallah diyor, siz Allah'ın peygamberisiniz ya. Başlıyor anlatmaya Ömer. Diyor ki İranlılar öyle saraylarda yatıyorlar, öyle müreffeh ortamlarda hayatlarını idame ediyorlar ki ya Resulallah. Kayser'e bakıyorum, Kisra'ya bakıyorum. Kuş tüyünden yapılmış yastıklarda istirahat ediyorlar ya Resulallah. Ya siz alemlere rahmet olarak gönderilmişsiniz. Sizin durumunuz devam edecekken Aleyhissalatü vesselam Ömer'i konuşturmuyor artık. Ve diyor ki Ömer, ben anladım. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا اِلَّا لَهْوُ وَلَعِبُ. Bu ayeti kerimeyi okuyor Allah. Ankebut suresindeki bu ayetleri dizeliyor. Diyor ki bu hayat, şu dünya hayatı oyundan, eğlenceden, geçici heveslerden ibarettir ya Ömer. Evet ya Resulallah, öyleyse istemez misin ey Ömer? Dünya onların, ahiret ise bizim olsun. Bunu Ömer'in üzerinden bize miras bıraktı Aleyhissalatu vesselam. Diyor ki Ahmet, Mehmet, Abdullah, Yakup, istemez misiniz? Dünya isteyenlerin ahirette sizin olsun. Bunun için çalışın. Buna gayret gösterin. Asıl mutluluk ahirette Rabbinizin rızasına kavuşmuş olmaktır. Selamun aleykum tibtum. Size selam olsun. Ehlen ve sehlen demektir. Hoş geldiniz. Dünya hayatında ne güzel de bir hayat yaşadınız. Tibtum. Tertemiz bir hayat sürdünüz. Hele hoş geldiniz ya. Böyle karşılayacak melekler. İstemez misin? Vallahi mutluluk budur. Çünkü bu dünyada belki uğrunda ahiretini feda ettiğin arabayı götüremeyeceksin. Villan yanında olmayacak Müslüman. Ama villa yerine Rabbinin rızasını tercih ettiysen, o melekler Allah'ın emrine boyun büken ve Rabbimizin dediğinden başka bir şey yapmayan melekler sana diyecek ki selamun aleykum tibtun. Fedhuluha, hadi gir bakalım, hoş geldin. Tertemiz bir hayat sürdün. Nasıl bir hayat sürdüysen böyle sicil tertemiz, Rabbinizin onay verdiği bir hayat, hoş geldin diyor. Selamun aleykum. Allahu Ekber. Size bir soru. Sizi böyle karşılasa melekler, mutlu olmaz mısınız? Söyleyin hele bir. Öyleyse mutluluğun kaynağı bu. Bu. Dünya isteyenlerin olsun. Bundan şöyle bir anlam çıkmasın. Biz dünya nimetleri ve ziynetlerinden istifade etmeli miyiz? Etmeliyiz. En iyisine layık mı Müslüman? Evet. Ama hiçbir zaman dünya ziynetlerinin kendisi ahiretin önüne geçmemeli. Mutluluk anlayışı Allah'ın rızasındadır. Ama biz bazen bu konuda sürçüyoruz dostlar. Ayağımız sürçüyor, amellerimiz sürçüyor, bedenlerimiz sürçüyor, zihinlerimiz, dimalarımız, gönüllerimiz sürçüyor bazen. Allah bizi affetsin. Asıl mutluluğun bazen bize işte nefsimizin galip gelmesi halinde dünya ziynetleri olduğuna inanıyor ve bu doğrultuda çalışıyoruz maalesef. Allah için bu soruyu herkes kendi nefsine sorsun. Her zaman klişe ifademi yeniliyorum burada sizler vesilesiyle. Ben de başta nefsime söylüyorum. Ayağımız sürçüyor. Evet, amellerimiz sürçüyor. Ve asıl mutluluğu bazen dünya ziynetlerini elde etmekte olduğu vehmine kapılıyoruz. Yanılıyor muyum böyle söylüyorum ama böyle oluyor bazen. Asıl mutluluğun o hayalini kurduğum arabayı elde etmekten ibaret olduğu vehmine kapılıyorum ben. Sizi bilmem. 4+1 olabilir veya dubleks daha iyi. onun elde edilmesi halinde asıl mutluluğu yakalayacağım vehmine kapılıyorum. Ve ne oluyor biliyor musunuz dostlar? O dünyevileşmek aslında bizim günahkar olmamızın önünü açıyor. Hiç bu açıdan düşündünüz mü? Asıl mutluluğu Allah'ın rızasında değil de dünya ziynetlerinde aramamız halinde biz ne oluyoruz? Dünyevileşiyoruz. Dünyevileşmek ise bizim günahkar olmamızın önünü açıyor. Örnek mi? Hiç aklında yokken istediği eve sahip olmakla mutluluğu elde edeceği düşüncesi onun faizle iştigal etmesine neden oluyor mu? Oluyor. Böyle lüks mobilyalarla evi döşemiş olmak, işte burada bizi izleyen bacılara da bu vesileyle Allah için bir nasihat, Allah için bir nedir öğretiyi paylaşmış olalım. Ben sırf komşusunda var olan bir mobilyaya sahip olabilmek için eşine krediyle mobilya aldıran bayanları, eşleri tanıyorum. Günah mı? Vallahi günah. Kim vesile oldu? Dünyevileşmek düşüncesi. Mutluluğun o mobilyanın evde olması anlayışı buna sevk etti. Yanılıyor muyum? Vallahi öyle. Günahımız çok. Ama Allah'tan da ümidimiz var. Aklıma geldi paylaşayım. Konumuz bu değil ama dedim ya günahkarız. Nefsim adına söylüyorum ama Rabbimizden de ümit varız. Gencin bir tanesinin hasta olduğunu duymuş aleyhissalatü vesselam. Demiş ki bu genci bir ziyarete gideyim. Tirmizi kaynaklı bir hadis anlatıyorum size. Konumuzla alakalı değil ama dedim ya günahkarız ama Rabbimizden de ümit varız. Gencin hastalığını işitince ziyarete gidiyor. Hakikaten giriyor ki gencin nefes alışı verişi değişmiş dostlar. Hani sekaratul maut hali var ya böyle ölecek artık bunu hissetmiş aleyhissalatu vesselam. Demiş kendini nasıl hissediyorsun genç? Ha? Nasıl hissediyorsun kendini? Gözyaşları içerisinde genç demiş ki ey Allah'ın Resulü işlemiş olduğum günahlarımdan çok korkuyorum ama bütün içtenliğimle söylüyorum ki vallahi Allah'a da çok güveniyorum. İşlediğim günahlar o kadar çok ki ve ben o kadar korkuyorum ki günahlarımdan biraz da tebessümle demiş ki ya Resulallah ama Allah'a da o kadar çok güveniyorum ki. O kadar çok güveniyorum ki beni affedeceğine dair. İstemeden işledim günahlarımı. Bu günahlarıma rağmen Allah'tan ümit varım deyince aleyhissalatü vesselam ashaba dönüyor diyor ki şu korku var ya şu korku. Aha bu gençteki korkuyla ateş asla bir araya gelmeyecek. Bu korkuyla ateş asla bir araya gelmeyecek. İşte biz günahkarız. Biliyoruz. Çünkü beni Adem günah işlemeye müsaittir. Böyle bir varlıktır. Ama Rabbimizden de bu anlamda ümit varız. Allah bizi bağışlayanlardan eylesin. Bağışlananlardan eylesin daha doğrusu. Dediğim gibi yani dünyevileşmek aslında günaha meyletmenin kulvarını bu anlamda bizim için açıyor. Buna dikkat etmek lazım. Ama girizgahta sohbetimizin temelini mutluluğun Allah Azza ve Celle'nin rızasında olduğunu söylemiştim. Allah bizden razıysa gülebiliriz dostlar. Allah bizden razı değilse gülmeyelim. Gülmeyin. Oturup günahlarımızı ağlayalım bu genç gibi. Belki Rabbimiz bizden razı değilse sahip olduğunuz mal ve mülke sakın ha sevinmeyin. Malınız mülkünüz var Allah size bahşetti. Ama Allah da sizden razıysa vallahi gülün hakkınızdır. Ama mala mülke bütün dünya ziynetlerine sahipseniz ama bilakis Allah sizden hoşnut değilse, size öfkeliyse, size gadablandıysa ağlayın Müslüman kardeşlerim. Oturun ve ağlayın. Hep birlikte oturalım ve günahımıza ağlayalım. Mutluluğu yanlış yerde aradığımıza ağlayalım. Mutluluk konusunda sınıfta kaldığımıza ağlayalım. Cürümlerimize ağlayalım. Ama sahip olduğunuz zenginliğinizle birlikte Allah sizden için selamun aleykum tibdum diyorsa gülün Müslüman kardeşlerim. Ahlen ve sahlen. O zaman baş göz üstünesiniz. Hiçbir problem yok. ama öyle değilse, gencin bir tanesi mecliste gülüyormuş böyle ama kahkahayla. Gülmekten yarılmak tabiri var ya, genç yıkılıyormuş gülmekten. Hasan al-Basri rahimahullah gencin güldüğünü görünce yanına yaklaşmış. Demiş genç, buyur demiş şeyh, demiş sen sıratı geçtin. Anlamamış tabi. Demiş anlam, sıratı mı geçtin demiş. Yok demiş şeyh, ne sıratı? Ha sen demiş cenneti garantiledin. Demiş şeyh, cenneti falan da garantilemedim. Demiş öyleyse niye gülüyorsun? Yani gence nasihat vermek adına müthiş bir terkiple, üslupla gence demiş ki niye gülüyorsun o zaman sen? Yani Allah senden razı olup olmadığıyla alakalı bir garantin yok. Sen gülüyorsun demiş, yapma böyle. Yani aslında şu mesajı veriyor Hasan al-Basri rahimahullah. Diyor ki Allah sizden razıysa mutluluk orada. Malını kaybetmiş olabilirsin. Ama Allah razıysa diyor ki gül Müslüman. Allah senden hoşnutsa tamam, sıkıntı yok yani. Dolayısıyla biz mutluluğun alemleri Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'nin rızasında olduğunu konuştuk. Şimdi böyle biraz uzunca bir girizgahın ardından asıl birkaç mesele var. Tam da sohbetimizin konusu onlar, oraya geleceğim. Mutluluk Allah'ın rızasında dedik, doğru mu? AVM'de değil, malda değil, mülkte değil, mobilyada değil, işte teknolojik bütün donanımlara sahip araçlarda değil. Olsun mu? Olsun olsun. Ben çok iyi mesela 4x4 iyi bir böyle karda, kışta, kıyamette kalmayacak böyle bir arabam olsun isterim. Herkes ister ve olmalı mı? Olsun, bir itirazımız da yok. Ama mutluluğun kaynağı onlar değil. Alemlerin Rabbi olan Allah razıysa odur. Alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'nin rızası nasıl kazanılır? Bugün onu iki başlıkta temel manada konuşacağız. Detaylandırılabilir mi? Evet. Abdullah kardeşim, Allah'ın rızası sadece bunlarla sınırlı değil. Amenna. Bunlarla sınırlı değil. Ama temel önemli gördüğüm iki başlıkla sınırlandırdım. Mutluluk Allah'ın rızasındadır. Allah'ın rızası nasıl kazanılır? Bir, yeri geldiğinde sevdiklerinden fedakarlık yapmayı bileceksin. Allah'ın rızası mı? Çok değer verdiğin şeyler mi? Bunlardan vazgeçmiş olman halinde Allah senden razıdır. Allah razıysa hoş geldin mutluluk. Doğru mu? Eyvallah. Terkip böyle. Birinci başlık bu. Sevdiklerimizden, o imtihan süreci var ya, hani imtihan maratonu var ya, biz Allah'a kulluk koşusunda Rabbimizin rızasını kazanmak uğrunda sevdiklerimizle sınanacağız. Sınanıyoruz. Ve biz sevdiklerimizi yeri geldiğinde alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'ye tercih edersek güle güle mutluluk. Allah bizden razı değil demektir. Allah razı olsun istiyorsak yeri geldiğinde sevdiklerimizden vazgeçmesini bileceğiz. İnsanoğlunun sevdiği nedir? İkinci başlık, eğer ki biz mutlu olmak istiyorsak bu Allah'ın rızasıyla mümkün. Allah Azza ve Celle neden razıdır? Hakkıyla Allah'a ve Resulüne itaatten razıdır. Şimdi bu başlıkları detaylandıracak olursak, sevdiklerimizden yeri geldiğinde vazgeçmesini bilirsek Allah bizden razıdır. Subhanallah. Basit bir cümle söylüyorum dostlar. Ama inanın ağırlığı çok ama çok olan bir cümle söylüyorum. Bir Müslüman için belki de sahip olabileceği en kıymetli şeyi söylüyorum. Diyorum ki Müslüman, eğer yeri geldiğinde sevdiklerinden vazgeçebilirsen Allah senden hoşnut olacak. Selamun aleykum diyecek sana. Melekleri böyle karşılayacak seni. Tıptum, tertemiz geldin. Ne güzel bir hayat yaşadın. Mutluluğu benim rızamda aradın ey kul. Fedhuluhe, gir öyleyse cennete. Allahu Ekber. Ama sevdiklerinden yeri geldiğinde vazgeçmesini bilmezsen, Allah'ın rızası buradayken onu terk eder, geçici dünya nimetleri ve ziynetlerini tercih edersen Allah senden razı olmayacak. Dolayısıyla da sen mutlu olamayacaksın Müslüman. Araban olsa da mutlu olamayacaksın. Paran olsa da mutlu olamayacaksın. Zengin olsan da mutlu olamayacaksın. Çünkü Allah senden razı değil. Allah senden razı değil. Kul in kana abaukum ve abnaukum ve ihvanukum ve ezvacukum ila ahiril ayet. Sevdiklerimizden bahsediyor. Ben bir yorumda bulunuyorum bu ayet-i kerime ile ilgili. Katılırsınız, katılmazsınız. İnsanoğlunun fıtri olarak sevdiği her şeyi zikretmiş Allah. Eş var. Anne baba var. Akraba var. Burada tüccarlar var. Ticaret malları var var. Ondan sonra sermayesini kaybetmekten endişe duyduğunuz para var var. Başka neler yok ki? İnsanoğlu fıtri olarak ne seviyorsa var. Allah ve Resulü ve Allah yolunda cihattan daha sevimli gelmediyse فَتَرَبَّسُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِأَمْرِ. Hiçbir şey yapmayın öyleyse. Eğer ki bu saydıklarımız Allah'tan, Resulünden ve davası uğrunda cihat etmekten daha sevimli geldiyse, yani mutluluğu bunlarda aradınız da Allah'ın rızasını terk ettiyseniz, bunu Allah'ta aramadıysanız, Resulünde aramadıysanız, uğrunda cihat etme yolunda aramadıysanız, hiçbir şey yapmayın. Oturun Allah'ın azabını bekleyin buyuruyor Allah. Böyle bir ayet yok. Dehşet bir ayeti kerime. Hiçbir şey yapmayın. Oturun, siz öyle bir kabahat işlediniz ki, hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Oturun Allah'ın azabı size gelecek. Niye biliyor musunuz? Biz mutluluğu bunlarda aradık çünkü. Arayalım, bir itirazımız yok. Evlatlarımızla mutlu olmaya çalışalım. Evlatlarımızla alakalı biz mutluluğu yakalamaya çalışalım. Evet. Ama yeri geldiğinde sınandığımızda bunlarla alakalı sınıfta kalmayalım. Sadece bunlar da değil. Mesela insan kolunu sever. Sever mi? Var. Severiz. Allah'ın takdir ettiği işte kazadan bahsediyoruz değil mi? Özürlü olan kardeşlerimiz var. Mesela bir bacak, bir ayak, bir kol, vücudumuz. Yani bunlar bizim değerli şeylerimiz. Annemiz, babamız. Yani sevdiğimiz şeylerden bahsediyorum. Ama Allah Azza ve Celle'nin rızası uğrunda yeri geldiğinde vazgeçmesini bilmek lazım. Talha bin Ubeydullah gibi. Geçen hafta söylemiştim. Yeri geldiği söylüyorum. Elini sırf Allah'ın rızası için feda eden yiğit. Anam dedi, Allah'ın Resulü de döndü ona dedi ki, anam yerine bir ismi Allah deseydin, Allah sana buradan senin için hazırladığı cenneti gösterecekti. Vazgeçti elinden. Seviyor çünkü, ben vallahi seviyorum. Sevmeyeniniz varsa parmak kaldırsın göreyim. Var mı öyle içinizde elini kolunu sevmeyen? Bana fazlalık ya. Fazladan taşıyorum. Çok ağırlık yapıyor diyeni duymadım ben. Seviyoruz. Ama yeri geldiğinde bunları İslam'a, Allah'a, Resulüne, dinine, cihat yolunda feda etmesini bilmek lazım. Çünkü mutluluk Allah'ın rızasında. Amr ibn-i Semura gibi, Mus'ab bin Umeyr gibi. Vallahi bu örnekte Mus'ab bin Umeyr anlatılmazsa dedim ki nerede anlatılır? Sevdiğimiz şeylerden yeri geldiğinde vazgeçmek Allah'ın rızasına nail olmaktır dedim. Çünkü biz mutluluğu arıyoruz. Vallahi mutluluğu Allah'ın rızasında arayan adam kim? İki nokta üst üste. Sahabelerden birçoğu zikredilebilir ama en zirvede kuşkusuz Mus'ab bin Umeyr olsa gerek diye düşünüyorum. Niye biliyor musunuz? Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh o kadar zengin ki tarih kitaplarında bir giydiği elbiseyi bir daha giymeyecek kadar zengin olarak tarif edilir. Bence şu anda yaşadığımız coğrafyada en zengini bile böyle değildir. Herhalde 2-3 defa giyiyordur bir giydiğini. Ama Mus'ab bin Umeyr öyle değildi. Bir giydiğini bir daha giymeyecek kadar zengin. Üzerine getirmiş olduğu kumaşları belki ömrü hayatımızda bir daha göremeyiz diye Mekke sokaklarında Mus'ab'ın üzerindeki kumaşa bakan insanlar vardı. O kadar zengin. Çünkü Musab'dan başkası, ailesinden başkası Mekke'ye o kumaşı getirtemiyordu. Ama konumuz ne? Çok sevdiğimiz şeyleri yeri geldiğinde Allah için feda etmek. O da seviyordu. Kendisine bakımlıydı. Bakıyordu, çıkıyordu Mekke sokaklarına. Herkes pencereye koşuyordu. Mus'ab'ı seyrediyordu. Ama İslam'la tanıştı. Annesi amcazadelerine Mus'ab'ı dövdürttü. Ağzını, burnunu talan etti tabir yerindeyse. Sokak jargonuyla. Perişan ettiler Mus'ab bin Umeyr. Buna rağmen Mus'ab bin Umeyr, Allah Azza ve Celle'de aradı mutluluğu. Ve bu sefer annesi dedi ki, öyleyse sana son teklifim. Eğer ki gelir, eski dinine rücu edersen, sen ne âlâ. Ama eğer eski dinine dönmeyecek olursan, seni bütün zenginliğimden mahrum edeceğim. Subhanallah. Allah için, başta nefsime söylüyorum. Şu anda sahip olduğunuz kıyafetleriniz de dahil olmak üzere. Eviniz, arabanız, kıymet verdiğiniz şeyleriniz, bunların karşılığında sizden sadece Allah'a ve Resulüne olan bağlılığınız istenecek. Vallahi kolay bir tercih değil. Siz öyle bir zenginsiniz ki bütün mal varlığınız elinizden alınacak. Ve sadece sevdiğini iddia ettiğiniz Allah'la, Resulüyle ve diniyle baş başa kalacaksınız. Yeminle söylüyorum, kolay bir tercih değil. Kolay anlatıyorum ama yaşanması güç. Ama mutluluğu nerede arayacağını bilen bir yiğit Mus'ab bin Umeyr. Annesinin bu teklifi üzerine bütün servetinden vazgeçtiği gibi üzerindeki kıyafeti çıkardı ve dedi ki, anne, servetin haricinde bunlar da sana ait. İstemiyorum. Bana Allah ve Resulü yeter. Üzerine çuvalını giydi ve gitti. Allah'ın Resulü onun halini görünce duygulandı. O günden sonra Mus'ab'ın adını değiştirdi Resulullah. Dedi ki, Mus'ab'ul hayr, hoş geldin, sefalar getirdin. Eski Mus'ab'ın yerine Mus'ab'ul hayr dedi Resulullah. Niye hayr dedi? Çünkü o yeri geldiğinde Allah'ın rızasını tercih etme konusunda sınıftan geçti. Ve bağlıyorum bu konuyu. Bir giydiği elbiseyi bir daha giymeyecek kadar zengin olan Mus'ab'dan için Habbab İbni Eret diyordu ki, vallahi bu gözler Mus'ab'ı gördü. Bu gözler Mus'ab'a Uhud'da şahit oldu. Vallahi biz Mus'ab şehit düştüğünde üzerindeki kıyafeti baş tarafına asılıyorduk. Ayak uçları açık kalıyordu. Vallahi kapansın diye ayak ucuna doğru asıldığımızda onun baş tarafı açık kalıyordu. Biz, bu benim yorumum, bir giydiği elbiseyi bir daha giymeyecek kadar zengin olan Mus'ab'ın böyle defnedildiğini okuduk tarih kitaplarında. Ama onun adı artık Mus'ab'ul Hayır'dı. Niye? Çünkü o yeri geldiğinde çok sevdiği şeylerden vazgeçmesini bildi. Biz aynı yere talibiz. İstiyoruz aynı cennete gitmeyi. Evet. Ama yeri geldiğinde aynı şeylerden fedakarlıkta bulunabiliyor muyuz? Büyük bir soru işareti. Allah bize o sınıfı geçenlerden, başarılı olanlardan olmayı nasip etsin. Hani sahabe vardır ya, eliyle konuşan sahabe. Böyle bir şey yok. İşte mutluluğu Allah'ın rızasını da aramakla alakalı belki verilebilecek en nadide örneklerdendir diye düşünüyorum. Amr bin Semura radıyallahu anh hırsızlık yapıyor. Hırsızlık yaptıktan sonra da aleyhissalatü vesselama geliyor. Diyor ki, ya Resulallah, tahirni, beni temizle. Tahirni'nin anlamı şu, yani benim elimi kes ya Resulallah. Ya ben bir kıymık batıyor da yarım saat uğraşıyorum onunla ya. Canım çıkıyor, çıkaracağım diye. Canım acıyor valla. Vallahi acıyor. Bağ, bostan işleriyle uğraşanlar daha iyi bilir. Ha? Ya elinin kesilmesinden bahsediyorum. Ama işi çözmüş Amr bin Semura. Size İbn-i Mace kaynaklı bir rivayet anlatıyorum. Hikaye değil. Aleyhissalatü vesselam olayı tetkik ettiriyor. Tahkik ettiriyor. Ondan sonra da diyor ki Amr bin Semure'nin elini kesin. Ve Amr bin Semure elini kesmek üzere uzatıyor. Ve Allah'ın Resulü'nün emri gereği Amr bin Semure'nin eli kesiliyor. Yere düşen eliyle konuşan adam duymadıysanız kulak verin dostlar. Yere düşmüş eline eğiliyor. Diyor ki Elhamdülillahillezî tahharani minki. Beni senden temizleyen Allah'a hamdolsun kurtuldum senden ya. Böyle bir şey yok ya. Beni senden temizleyen Allah'a hamdolsun. Kolundan bahsediyorum, kolundan. Bir insanın uzvundan bahsediyorum. Diyor ki sen az kala benim diyor cesedimin cehennem vesilesi olacaktın. Bugün koltuk bizim cehennem vesilemiz olursa, faizle aldıysak, krediyle araba çektik de ya araba bizim cehennem vesilemiz olduysa, mutluluğu nerede arayacağız dostlar? Mutluluğu Allah'ın rızasında arayacağız. Yeri geldiğinde sevdiklerimizden vazgeçmesini bileceğiz. Onlar gitmiş ama Allah razı mı? Gerisi önemli değil demesini bileceğiz. Harise radıyallahu anh, Harise bin Malik'in annesi gibi. Siz de babasınız evet, Hazirun için söylüyorum. Fark etmez anne baba. Ama bu rivayet anne menşeili olduğu için ekranları başındaki bacılar. İyi kulak verin Allah için. Bakınız, mutluluğu arayan, nerede aramasını çok iyi bilen bir anne. Bedir Savaşı'nda Harise bin Malik, kim Harise bin Malik radıyallahu anh? Şehit oluyor. Bir serseri ok tabir yerindeyse, tarih kitaplarında öyle geçiyor. Bir ok isabet ediyor ve şehit oluyor. Tabi annesine haber veriliyor. Harise bin Malik'in. Çok kolay söylüyorum değil mi? Bir anneye çocuğunun öldüğü söylenecek. Allahu akbar. Harise bin Malik'in öldüğünü söylüyorlar annesine. Şehit olduğunu daha doğrusu. Vefat haberini veriyor. Ashab, kadıncağız Allah'ın Resulüne geliyor. Diyor ki ya Resulallah müsaadeniz varsa sizinle konuşmak istediklerim var. Size Bukhari, Müslim, özür diliyorum Bukhari ve Tirmizi kaynaklı rivayet anlatıyorum. Bir anne oğlunun vefat haberi üzerine aleyhissalatü vesselamın yanına geliyor. Diyor ki ya Resulallah her anne çocuğuna düşkündür ama benim Harisime olan düşkünlüğümü biliyorsunuz değil mi? Ayrı bir yeri var bende ya Resulallah. Yani her anne çocuğuna düşkündür de benim Harisem'le olan münasebetimi biliyorsun değil mi ya Resulallah? Diyor ki biliyorum. Diyor ki ya Resulallah şimdi bana Allah için söyle. Eğer ki benim oğlum cennetlikse ve şehit oldu dersen şahit ol. Yemin vererek söylüyorum ya Resulallah bir damla gözyaşı dahi dökmeyeceğim. Ama senin oğlun Allah'ın rızasından uzak, cennet ehlinden olamadı dersen, yaşamım boyunca kasem ederek söylüyorum ki, gözyaşı dökeceğim. Allah'ın Resulü dedi ki, senin oğlun cennet ha? Öyle mi? Evet ya Resulallah. Diyor ki, kaç cennet diyor. Ey Harise'nin annesi, senin oğlun cennetin her yerini işgal etti. Senin oğlun Firdevs'i işgal etti. Bir değil. Senin oğlun cennetlerde şu anda. Firdevs'i işgal etti deyince ravi diyor ki o kadıncağız mezarının başında oğluna bir damla gözyaşı dökmedi. Gülerek ayrıldı. Hamd ederek ayrıldı mezarının başında. Kolay anlattı değil mi kardeşiniz Abdullah? Yetim evlattan bahsetmiyorum. Cami avlusunda bulmuş bir anneden bahsetmiyorum. Buluntu çocuktan bahsetmiyorum. Ama mutluluğu nerede araması gerektiğini çok iyi bilen Harise'nin annesinden bahsediyorum. Dolayısıyla neymiş? Yeri geldiğinde sevdiklerimizden vazgeçmesini bilecekmişiz. İkincisinden için demiştim ki dostlar, hani mutluluk formülize etmiştik ya, genelde sayısalcılar öyle çalışır yani formülle. İşte mutluluk eşittir Allah'ın rızası, yine eşittir birincisinde sevdiklerimizden yeri geldiğinde vazgeçmek ve ikincisi olarak da demiştik ki hakkıyla Allah'a ve Resulüne itaat etmek. Affedersiniz. Bununla alakalı çok şeyler söylenebilir dostlar. Ama mefhumen şunu aktarmaya çalışıyorum. Kim ki dünya hayatında Allah'tan Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanmak ve dolayısıyla mutlu olmak istiyorsa hakkıyla Allah'a ve Resulüne itaat edecek. Hakkıyla Allah'a ve Resulüne itaat yoksa Allah'ın rızası yok. Allah'ın rızası yoksa mutluluk yok. Bu kadar basit. Dolayısıyla Müslüman belki dünya nimetleri adına zenginliklere sahip olabilirsin ama bunu Allah'a ve Resulüne hakkıyla itaatle sahip olmadıysan sen asla Allah'ın razı olduğu kullardan olamazsın. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanmanın temel yollarından bir tanesi hakkıyla Allah'a ve Resulüne itaat. Biz mutluluğu orada arayacağız. Allah'a ve Resulüne itaat varsa rıza var, Allah'ın rızası var, o varsa mutluluk var, halas. Ben çok şeyler anlatmayı düşündüm bu konuya hazırlanırken böyle. Yazdım yazdım sildim. Hani kağıt buruştururlar ya böyle. Yazdım yazdım sildim. Dedim ki çok kelama, ziyadeyi kelama gerek yok. Ben sizi bir size bu konuyu bir sahabeyi misafir ederek anlatıp bitireceğim inşallah. Ama kastım anlaşıldı. Bunlardan bir tanesi Allah'ın rızasını kazanmak, yollarından bir tanesi hakkıyla Allah'a ve Resulüne itaat. Sa'dul Esved diye bir sahabe var, duydunuz mu hiç siz? Duyanınız vardır da ben yine de anlatayım müsaadelerinizle. Neyi anlatacak? Onun bir eşi var. Daha doğrusu hiç eş olmamış ama Allah'ın Resulü'nün nikahladığı bir eşi var. İlginç bir hikayesi var onun için. Onun teslimiyeti var. Mutluluğu nerede aradığıyla alakalı. Allah ve Resulüne itaat var. Mutluluğu asıl yıllardır arzu ettiği şey dururken birden mutluluğu başka bir yerde arayan Sa'dul Esved var. Yani bu total bir paket var ya hani. İçerisinde viber, ultra viber, bir sürü paketi olan böyle total bir paket bu. Böyle bir örnek. Sa'dul Esved radıyallahu anh. Ben bir dua edeyim böyle. Hazirunu bulmuşken siz de amin deyin. Allah başta bana, sonra da size ve dinleyen bütün kardeşlerimize Sa'dul Esved'in mutluluk anlayışından nasip etsin. Ve yine Sa'dul Esved'in nikahlandığı o eşin mutluluk anlayışından Allah cümle kadınlarımıza, eşlerimize, bacılarımıza nasip etsin. Sa'dul Esved bir gün Allah'ın Resulüne geliyor diyor ki ya Resulallah. Diyor ki meşhur kabilelerden böyle maruf güçlü bir kabilenin bir müntesibi Sa'dul Esved. Diyor ki ya Resulallah şu yüzüme bakar mısınız? Diyor ki tenimin siyahi oluşundan ve böyle yüzümün de çok buruşuk ve çirkin oluşundan ötürü bir soru soruyor. Diyor ki ya Resulallah ben diyor bu halimle cennete girebilecek miyim? Ne kadar hor görüldüyse artık ne kadar böyle yüzü çirkinse artık bu sahabenin aleyhissalatü vesselam'a diyor ki ya Resulallah ben bu halimle cennete girebilecek miyim? Siyahım ve yüzüm de çok çirkin. Aleyhissalatü vesselam diyor ki ya Sa'dul Esved diyor ki sen Allah'a iman edersen, Resulüne iman edersen, benim getirdiklerimi tasdik eder ve gereği gibi yaşarsan, bu halinle Allah seni cennetine alacak. Orada hemen böyle akit yeniler gibi Sa'dul Esved diyor ki, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Vallahi ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki sen onun kulu ve elçisisin. Ne getirdiysen amenna. Ne getirdiysen onu da elimden geldiği kadar amel etmeye çalışıyorum ya Resulallah. Allah Resulü dedi ki sen böyle inanıyor ve böyle amel ediyorsan Allah seni cennetine alacak Sa'dul Esved. Bu konu kapandıktan sonra Sa'dul Esved dedi ki ya Resulallah bir mesele daha var. Dedi ki nedir Sa'dul Esved? Dedi ki ya Resulallah siyahi tenli oluşum ve yüzümün de çirkin oluşundan ötürü şu gördüğün mecliste birçoğunun kızına talip oldum vermediler. Çok zamandır evlenmek istiyorum ama olmuyor ya Resulallah. Çok. Ben burada yüzleri fazlaca gülen gençler görüyorum. Ya. Konu alakadar ediyor Allah-u Alem. Allah herkese hayırlı kısmetler nasip etsin. Aleyhissalatü vesselam'a böyle deyince, demek sen evlenmek mi istiyorsun? Ha, evet ya Resulallah. Birçok kıza talip oldum ama böyle işte bu çirkinliğimden ötürü kimse vermiyor deyince, diyor ki aleyhissalatü vesselam, kalk diyor Sa'dul Esved. Evet ya Resulallah. Amr ibni Vahb'in evine git. Kapısını çal. Kapıyı açtıktan sonra ona de ki, beni Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gönderdi ve beni senin kızınla nikahladı de. Durur mu? Hemen gitmiş Sa'dul Esved radıyallahu anh. Kapıyı çalıyor. Açıyor, kim açıyor? Amr ibni Vahb açıyor. Diyor ki buyur. Diyor ki Amr, beni Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gönderdi. Ve dedi ki, beni senin kızınla nikahlamış. Olmaz. Adam bir parlıyor. Aman Allah'ım. Sen diyor, olmaz. Hani ne doktorlar istediği, ne avukatlar istediği muhabbeti var ya. Diyor ki sana olmaz. Ben diyor böyle bir şeye asla ama asla onay vermiyorum. Senin gibi birisine benim verilecek bir kızım asla yok. Evet. Bundan sonrasını Allah için can kulağıyla dinleyin. Babasının bu çıkışını kapının ardından dinleyen kızı, tabii kapıyı kapatıyor Amr ibn-i Vah, diyor ki sana verilecek kızım yok. Halbuki onları aslında nikahlayan Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ama kapıyı yüzüne kapatıyor Amr ibn-i Vah. Gidiyor Sa'dul Esved, onun gittiğini duyan kızı kapının ardından babasına geliyor. Diyor ki baba sen ne yaptın? Koş diyor mescide. Allah'ın Resulünü bul. Seninle alakalı azap ayeti inmeden Resulullah'tan özür dile. Allah'ın peygamberi daha görmemiş o genci. Allah'ın peygamberi beni birisine münasip görmüş. Bana işittim ve itaat ettim demek yaraşır. Ben onunla nikahlanmak istiyorum baba, git. İşte Allah ve Resulüne hakkıyla itaat böyle bir şey. Ve babası hemen gönderiyor kızı. Yani benim diyor peygamberim bir şeyi münasip görmüş. Sen onun üzerine laf mı söylüyorsun ya? Babasına birçok şey söylüyor, gönderiyor. Amr ibn-i Vahb mescide varıyor. Diyor ki ya Resulallah, ben az önce kızımla nikahladığınız genci kapımdan kovmuştum. Şimdi kabul ediyorum, onları nikahlayabiliriz. Allah'ın hakkımda azap ayetleri indirmesinden endişe duyuyorum. Tabii Sa'dul Esved mutlu. Aleyhissalatü vesselam diyor ki Sa'dul Esved, hadi diyor zevcene git. O artık senin eşin. Sa'dul Esved diyor ki, daha doğrusu rivayette Sa'dul Esved radıyallahu anh Allah'ın Resulü'nün nikah kıydığı zevcesine yıllardır arzu ettiği, o kurmayı arzu ettiği yuvasına giderken diyor ki çarşıya uğrayayım, bir elim boş gitmeyeyim yani. O mehir karşılığında ne alacaksa artık bir şeyler alacak, elindeki avucundaki parayı ona verecek, ondan sonra zevcesine gidecek. Çarşıda cihat çağrısını duyuyor Sa'dul Esved. Ya ne büyük bir sınav ya Rabbi. Allahu Akbar. Sınav. Hani az önce dedi ki Allah ve Resulünden ve cihat yolundan daha sevimli gelirse hiçbir şey yapmayın, Allah'ın azabını bekleyin. Elindeki avucundaki parayı bir kılıç alıyor. Bir kalkan alıyor, bir de zırh alıyor Sa'dul Esved. Zevcesine gitmeden cihat meydanına koşuyor. Ve Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam'a bir ara böyle cihat ederken, hangi cihat olduğuyla alakalı tarih kitaplarında kayıt yok ama birbirlerine deyince kim olduklarına bakıyorlar. Diyor seni tanıyamadım. Sa'dul Esved yüzünü açınca diyor ki Sa'd. Diyor ki ya Resulallah benim. Sa'dul Esved cihat ederken bir nida duyuluyor. Sa'd düştü. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu çağrıyı duyar duymaz diyor ki acaba o Sa'd mı? Varıyor ki Sa'dul Esved Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin az önce nikahını kıydığı Sa'dul Esved'dir. Sa'dul Esved artık şehit olmuştur. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam başını kaldırmış, kucağına yatırtmış ve yanında duran kılıcını, kalkanını ve zırhını almış. Sonrasında da oradan bir sahabeyi çağırmış, uzatmış onları, ona demiş ki ailesine söyleyin. Nikahladığım kızın ailesine gidin söyleyin. Deyin ki alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle Sa'dul Esved'i daha hayırlılarıyla nikahladı. Gidin kızın ailesine haber verin, bilsinler. Allah Sa'dul Esved'i daha hayırlılarıyla nikahladı. Bu da mirasıdır. Yuva kurup mutlu olacaktı. Ama mutluluğun nerede aranması gerektiğini bilen bir sahabe. Ve Allah ona asıl mutlulukları tattırıyor. Tattırdı. Tattırdığını söylüyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah bize hakiki o mutluluğa erişmeyi nasip etsin. Allah Azze ve Celle taksiratlarımızı aff ve mağfiret eylesin. Söylediklerimizle amil ve amel ettiklerimizi de söylemeyi nasip etsin. Subhanak Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.